gallegoa hori. Ba, orduan bai, badakit zer den. Bale, jode, zintzik irratiko irratxaio berria. Boa tarde, arratsaldeon. Aquí estamos un domingo máis. Nos estudos da Cintilic Irratia, comezando o licor café desta semana, do 24 de xaneiro de 2016. Despois de varios programas que xa levamos comezado o ano, aquí volvo eu os estudos. O compañero Pablo xa supoño que me botaban falta, non sei. Bueno, o pasado programa que estivo aquí o compañero Xan, eu tampouco puiden estar, con moita mágoa, pero bueno, hai que traballar de vez en cando os domingos, toca, así que nada. E bueno, xe temos o programa cargadiño de novas, de tamén teremos algún un dos nosos vídeos de historias de Galicia. Contaremos despois tamén coa presencia vía telefónica do compañero Xan. E nada máis, boa tarde, compañero Pablo. Boas tardes, compañeira Ana, benvido ao 2016, ano da cultura europea. Ah, sí, sí, sí. Que xa nos están chendo aí o cerebro xa de cultura. Bueno, boas tardes a todos, a Arratsaldeón, a todas e todos que nos escoitades a través do a través da internet, tamén a través desta FM100. Benvido ao Licor Café. Ben, como dicía a compañeira Ana, adiantando, facendo un avance dos contidos que imos ter no programa de hoxe, pois, bueno, parece ser que voltamos o rego, como din os vellos coas vacas, e voltando nese rego, pois temos outra vez, podemos ter a ocasión de voltar a ter a Xan entre nós. Ainda que o pasado domingo tuvemos aquí presente físicamente, en corpo e alma, pero no día de hoxe ha de ser, como non pode ser de outra maneira, pois vía telefónica. A ver se nos colle o teléfono. Fai un momento sí, fai un momento acordamos con ele e agardemos que nos poida dar novas sobordo acontecido no día donte, ben como dicíamos no pasado programa, nese primeiro encontro de radios libres e comunitarias do noso país, e tamén como non desa manifestación que tuvo lugar no día de hoxe en Santiago de Compostela tamén, en prol dos dereitos civis, bueno, reivindicando como non pois o atropelo xurídico e social que se fixo contra ese colectivo chamado Causa Galiza, e que como ben sabedes, nesa operación Gervo, na que foron detidas 9 persoas, entre as que foi un dos entrevistados os que tivemos o prazer de ter aquí a través do teléfono, Xan Pérez, e bueno, a ver que novas nos trae o noso reporteiro Xan Mouriño. Bueno, tamén lembrar que temos o Facebook aberto, ese Facebook chamado Licor Café Esprazo por Encontro, en o que podedes facer calquer petición, calquer chamada, calquer cousiña que vos apeteza, pois podes empregar esta ferramenta e bueno, facernos chegar calquer novidade. E bueno, arrancamos co programa de hoxe, non? Pois sí. Estaba aquí, estaba abrindo o Facebook. Ah, amigo, ainda estás, sí, abrindo o Facebook. Claro, ¿verdad? Sí, ah, que o primeiro que hai que facer. Foron moitas semanas de parón para min. Estou aquí como enferruxada, estás. Case aquí como primeiro día. Mi madriña. Pois bueno, no día de hoxe temos así, a ver se me, bueno, vai un poquinho lento este ordenador, pero a ver se do acertado coa nova. Si non se vai un poquinho despaciño. Vale. Bueno, na mentres vai abrindo, lembrarvos tamén que bueno, xa estamos ás portas de febreiro, xa quedan poucos días, queda unha semaniña para ser máis exactos, para que remate este mes de xaneiro, e xa vamos indo cheirando aquí a filloas e cocido. Como ben sabedes, xa se está chegando o entroido e moitas das nosas vilas do noso país xa de seguro que hai xa camiños de troula e viño que se esbardalla por aí. Pois sí, por exemplo, hoxe en Ourense xa deu comezo o entroido, co primeiro domingo de entroido, que é o domingo oleiro. O domingo oleiro. Sí. No que os rapaces a mañán estiveron botando dun a outro unha ola de barro. Sí, sí, xa me lembro que o pasado ano deramos faláramos, sí, dos domingos todos dos domingos, de... que había sí. Unha recua deles, eh? Sí, sí, sí, sí. O primeiro é ese, o de Oleiros. O Oleiro, perdón. Hora, bueno, se sabe xa os vindeiros, pois pues, así xa vamos tendo... No, é que eran moitos. Sei que había algún que era algo con fariña, non? Despois, eses sí, xogos sí. Nos que teñen que facer un boneco... E rúbalo os homens as mulleres ou algo así tamén eso, había. Sí, verdad, o das comadres e co, sí, co, iso, con padres sí. E comadres tamén. Iso tamén. E tamén había que me acordo moi non me acordo do nome, pero non te lembras que logo do entroido era o domingo como o domingo da resaca ou como tiña nome así. Bah, non lembro. O domingo de farrapos, pode ser. Sí, sí, soame. Sí. Non, pode ser o domingo de farrapos, que xa está feito un farrapo. Sí, sí, sí, pode ser. Sí, sí. No, ya. Pois sí, anda. Andamos aquí xa co cheirando a entroido, xa cheirando a grelo xa aquí nos estudios da Sentinela. Ah, iso sí. Bueno, eu chamaba a atención deste ano, a ver se podo dar nova da sí. Dar conta desta nova. E era esa recomendación que veu de Europa a Xunta de Galiza para que cumpra. Bueno, unha das cousas que sempre reivindicamos aquí, que sempre falamos da nosa experiencia persoal, non? De como vivimos da nosa infancia, da nosa cativez ata o día de hoxe, non? A presencia do galego nas nosas vidas, non? O impulso tamén que se dá dende as administracións. E bueno, o que veo a confirmar o comité de expertos de Europa para a Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias, na que censura as actuacións do goberno galego, sobre todo no que ten que ver co ensino, xa que no seu cuarto informe sobre o cumprimento da Carta no Estado Español, esta insta as autoridades españolas e galegas a que cumpriren os acordos que o Executivo Central ratificou coa asinatura deste tratado internacional no ano 2001. Uh-huh. Venos a decir, se me deixa aquí baixar este rato, é que está cargadinho este ordenador, é que, bueno, ven a decir que a lingua galega está amplamente presente na vida pública, incluída a das administracións regionais e locais. E no ámbito educativo, o comité de expertos está preocupado pola reducción gradual da presencia do galego no ensino medio. Coa introdución do modelo trilingüe, a proporción do galego viuse reducida no ensino primario e no secundario. Dinos dende o Consello de Europa. É dicir, que según o Consello de Europa, Galiza non cumpre os acordos desta Carta Europea das linguas minoritarias ou regionais. Ni no ensino infantil, ni no primario, ni na secundaria, e podemos seguir así nomeando onde non cumpre tanto o Executivo galego como pode ser o Executivo español na parte que lle corresponde o compromiso por salvagardar, digamos, a presencia do galego e que este, bueno, que a nosa lingua disfrute dun axoido que ao día de hoxe non ten, non? E bueno, a ver se van tomando nota o noso querido presidente Alberto Núñez Feijó, e se van poñendo as pilas, non? Porque xa non é catro tolos, catro nacionalistas ou catro independentistas que sempre están a falar do mesmo e que pesados son, non? Senón que, bueno, ahora mesmo pois o Consello Europeo pois ve unha carencia do emprego da nosa da lingua, non? E dun impulso que non se lle dá dentro do noso país. Sí, relacionado con iso tamén hai outra nova en Sermos Galiza, sobre que Europa suxira a España un recoñecemento do galego nas áreas onde se fala tamén. Este en Castela León e Extremadura. É unha das recomendacións que fai o Comité de Ministros do Consello Europeo para garantir a protección das linguas no Estado diferentes do castelán. Non é só o referido ao galego, tamén o éuscaro e o catalán. Din que as autoridades do Estado español deberían considerar entender o recoñecemento destas tres linguas que son cooficiais en territorios noutras autonomías onde sexan faladas, sempre cando haxa un número suficiente de usuarios, que non di que número é, pero sí. Pero aquí na nova, pero bueno. E isto, bueno, traduciríase en un posible recoñecemento do galego naquelas áreas de León e Zamora onde hai galegofalantes, e na zona de Extremadura onde aínda pervive o galego tamén. En León son 25 os concellos con habitantes galegofalantes, e en Zamora 5. 25 en León, eh? Sí. Din que o filólogo Enrique Costas calculou que no Bierzo hai por volta de 25.000 persoas que falan galego. En as Portelas, 1.500. Carai, non pensaba que fora para pois tanto. Pois sí, eu tampouco. En Extremadura, que hai un pequeno núcleo chamado Val do Xálima, de tres lugares nos que se fala unha variedade da lingua galega: Valverde do Fresno, Asellas e San Martillo de Trebello. E que son, segundo este filólogo Enrique Costas, que é membro da Real Academia Galega, uns 5.000 falantes nesta zona de Extremadura. Entón, en conclusión, hai por volta de 70.000 falantes de galego en 51 concellos de Asturias, León, Zamora e Extremadura. Jolín, pois xa son uns cantos, os que... Pois sí, sí. Tendo en conta, por exemplo, Lugo, que ten 90.000 habitantes, pois mira, case... Pois sí. Case como unha cidade galego falante fora da Galiza, así, distribuída por varias... Nunca lle había posto, digamos... Cifras a... Sí, eu tampouco. A cantidad de xente que podría empregar o galego nesas zonas que, digamos, non están dentro das fronteiras oficiais do noso país, non? O sea, sempre, pues, bueno, estos mapas que se dibuixan da Galiza, na que, bueno, sempre hai variedades, son os que abranguen as zonas galego falantes o oficial que non abranguen esas zoas, pero que nunca ya había posto números, non? E menos nin cantidad de concellos, nin cantidad de falantes, xente, ou tampouco. Pois sí, interesante. Pero estaba a lembrar que penso que foi en Praza, mira, porque tiña interese, hai un, además, moi cortiño, duran os 5 minutos, un vídeo que botaron outro día, penso que foi en Praza, non me hei de ter que mirar despois, se vai un poquinho rápido aquí a internet deste trevillo que temos aquí nesta parte do estudio da Cintilic, que era, bueno, non me acordo do título ahora, non sei se era que fala ou... pero bueno, daba un pequeno avance, un pequeno resumo do que é a fala, uh-huh, o galego, digamos, nesa parte entre Galiza e o sea, pasando a fronteira da galega con Asturias, o sea, que é o que abrangue entre Castropol e Navia, digamos, e xa hacia o sur da Asturias, non? E bueno, está bastante gruixinho, son 5 minutinhos, non moito máis, non? E dábanos así un pouco de coñecemento do galego de Sazoa e de que un, bueno, viña, en resumo era, el situaba o galego de Sazoa como unha zona de transición entre o galego e o bable. Sí. Non, digamos que porque falaba de que as linguas non se o sea, non nunha fronteira non morren, claro, senón que difumínanse, os habitantes do outro lado da raia falan algo parecido os habitantes do outro lado da raia, e bueno, e así progresivamente, non, van, pois, según te vas achegando, digamos, neste caso vais hacia o leste, ese galego vai perdendo forza e vai collendo forza o que é o bable, non? Entonces atopaste nesa franxa de no que sería esa franxa asturiana, non? Tamén falaba da repercusión que tiña o bable na zona galego falante da Galiza, non? Digamos, o que sería, pois, a zona mariña lucense, e logo xa se nos metemos hacia o interior, non? Hacia Negrede de Muñiz, eses concellos interiores de Trabada, da Ponte Nova, eses concellos interiores que limitan con Asturias, non? Bueno, de cousa, bueno, sempre de descoitei, non? Que se ou que temos aí na Mariña Lucense que viña un pouco del deste asturiano que lle o, non? Como falan eles de que lle o. E bueno, no, bastante, penso que é no Praza, se non me trabuco. O sea, estaba buscando, pero non atopo. Pero bueno, a lingua, non é a lingua, sempre estamos aí a voltas co galego e non nos cansaremos de denunciar a situación do galego. E bueno, pois aí temos un informe, porque queira informes e que queira cousas oficiais. Sí, para que queira datos objetivos. Sí, aí está. Ostras, estou mirando o tempo tamén. Ai, que xa temos que poñer o vídeo. Vamos, aquí poñémonos a falar. Bueno, así por botalo por riba, igual antes de poñer ese episodio de Historias da Galiza, que vamos polo episodio número 8, non? Se non me trabo, que hoxe toca. Hoxe toca o son das armas. O son das armas, bueno. Sí. Pois antes lembrar tamén que bueno, como veo o noso compañeiro Xan, e tivemos aquí, pois máis que falar da actualidade, falamos un pouco de todo, como nos gusta aquí. Tertulia. Tertulia. Licor, café, tertulia. Pero bueno, pues que saibades que, como sempre, como todos os anos, tuvo lugar esa marcha a Teixeiro, ao cárcere de Teixeiro, para denunciar a represión e bueno, tamén na defensa dos delitos humanos e dos delitos das presas e dos presos. E tamén tuvo lugar por 10º ano xa a marcha Escadeias, organizada pola asociación de familiares que volten para casa, bueno, por todo o círculo antirrepresivo do noso país, en prol dos presos e presas independentistas que están espallados o longo do Estado español. Bueno, xa son 10 anos xa, e agardemos que xa non haxe ningún ano máis que facelo, porque eso significaría que xa están na casa, non? Que se derribaron, como dicían, como era o lema deste ano, derribar os muros para traguelos para casa, e a ver se esa xente que se achegou o pasado 16 de xaneiro, pois bueno, pois puido facer un pequeno furado neses muros desas prisións, e facer que os compañeros e compañeiros do noso país, galegos e galegas que están encarcerados nas prisións españolas, pois poidan voltar xunto ás súas familias e xunto aos seus seres queridos. E xa vamos, non? Pois sí, sí, porque senón... Sí, senón o compañero xa vamos ter aí pillando frío en Riazor. Sí, sí. Pois nada. Vai. Votamos o capítulo. Votamos o capítulo e a volta podredes escoitar a voz do compañeiro Xan, a ver que nos resume deste fin de semana xetreado que tuvo en Santiago de Compostela. Pois aí vos deixamos co 8º capítulo de Historias de Galicia, O son das armas. A soldado galega Idoia Rodríguez Buján morreu en Afganistán o 21 de febreiro de 2007. Como recorda esta placa, ela foi a primeira muller soldado caída en operacións. Estamos en Figueirido, na base da Brilat, a Brigada Lixeira de Infantería Aerotransportable, onde se formara Idoia Rodríguez. Aquí, os soldados, galegos na súa maioría, adestran duro para despois formar parte de misións internacionais como en Afganistán ou no Líbano. Desde a Guerra Civil, Galicia non é escenario de conflictos bélicos, pero na historia do noso povo son moitos os caídos en combate. Neste capítulo, imoslles contar que nos xogamos os galegos nas guerras que marcaron o curso da nosa historia, ademais da vida. Na historia de Galicia, ademais das grandes batallas dos castrexos contra os romanos, se hai unha fazaña bélica por excelencia, esa é a dos irmandiños. Eles foron os artífices da primeira gran revolta social europea. Hoxe, 5 séculos despois, a memoria dos irmandiños segue viva no que quedou en pé dos castelos e das torres, como a esta de Altamira, no concello coruñés de Brión. O caso é que todo o mundo escoitou falar dos irmandiños, pero quen foron realmente? Por que se levantou todo o pobo contra os señores feudais, derrocando os seus castelos e tomando o poder? E o que é máis importante, que significou para Galicia a derrota dos irmandiños? Ímolo ver na nosa primeira historia de hoxe. Afonso de Carballido é un destacado comerciante de Betanzos e hoxe transporta unha carga de tecidos con destino á Coruña. Acompáñano varios homes de confianza armados. O motivo? O medo a un ataque de algunha banda de malfeitores das que adoitan a andar por esta zona. Os asaltos a comerciantes e os roubos de gando son continuos. Cada vez é máis perigoso transitar polos camiños e todo o mundo sabe que detrás dos bandidos e ladróns agóchanse os grandes nobres. Ninguén esquece que estamos en terras dos Andrade. Contra aqueles abusos, que podía facer a xente do pobo? Pois, organizarse contra os tiranos. Deste xeito é como nacen as irmandades, unhas organizacións que xorden nas cidades, como nesta de Betanzos, co obxectivo de defender a orde pública. As irmandades contaban cunha bella tradición en Europa. En Galicia, ademais, xa había precedentes. O primeiro e máis importante fora a Irmandade Fusquenlla, formada por burgueses e campesiños, que no 1431 se levantaban en armas en Betanzos e na zona de Pontedeume e Ferrol contra o poder dos Andrade. O comerciante Afonso de Carballido é un dos burgueses de Betanzos que participa na asamblea da Irmandade local. Acábano de nomear alcalde, que era o cargo superior de cada irmandade. A xuntanza asisten un zapateiro, un xastre, un bacharel, algúns labregos da comarca e o notario Xoán Branco. Este último, deputado nas Cortes de Castela e León, diríxese aos presentes para lerlles unha provisión do rei, Enrique IV. Nela, o rei dálles poder ás irmandades para que poidan xulgar os malfeitores e os cabaleiros e dálles vía libre para que os irmandiños derroquen as fortalezas onde se agochen os bandidos. Aquí nesta Praza do Concello, antigamente chamada Praza do Castro de Betanzos, enviados do rei pregoaron o seu apoio ás irmandades. E como nesta praza, en moitas outras de Galicia. Pero, por que o rei Enrique IV lle deu soporte legal aos irmandiños? O rei estaba en guerra co aspirante ao trono de Castela e León, o infante Don Afonso. E este infante era apoiado pola maior parte dos nobres galegos, enfrontados, por tanto, co rei. Así, Enrique IV encontrou nas irmandades uns aliados valiosísimos para frear o poder do aspirante ao trono. Para uniren as súas forzas, os irmandiños celebraron aquí en Melide, en 1467, unha xunta xeral da que saíu a Santa Irmandade de Galicia. Alí estaban labregos e burgueses, pero tamén grandes señores. A eles exixíuselles que entregasen todas as fortalezas aos irmandiños, o novo poder de Galicia. Foron moi poucos os que aceptaron, e a maioría fuxiu para Castela ou para Portugal. Nese momento foi cando realmente comezou a revolta armada dos irmandiños contra eles. Xa como alcalde irmandiño de Betanzos, Afonso de Carballido supervisa o reparto de armas aos campesiños e artesáns da bisbarra. Algunhas lanzas, espadas e grandes coitelos que fabricaran os mestres armeiros da vila. Son para tomar o castelo dos Andrade, a principal fortaleza da zona. De todos os xeitos, a maioría dos labregos e artesáns van utilizar na toma do castelo os abeños que tiñan na casa, ou seja, fouces, gadañas, eixadas e forcadas. Con estas armas formouse un exército de 80.000 homes que se ergueron por toda Galicia contra os señores dos castelos. A primeira noticia do derrocamento dunha fortaleza data do 25 de abril de 1467, 2 meses despois da Xunta de Melide. Trátase do Castelo Ramiro nas aforas de Ourense, que pertencía ao bispo da cidade. A partir de aí, a furia irmandiña contra o máximo símbolo do poder feudal non cesa durante 2 anos. Derrócanse en total 140 torres e castelos dos máis importantes señores de Galicia. Lemos, Altamira, Andrade, Soutomaior, Pardo de Cela e ata o arzobispo de Santiago. Isto é o que queda do castelo de Nareiro, que pertencía á casa de Andrade e que foi derruído por unha partida de irmandiños dirixida por Alonso de Lanzós. O obxectivo dos irmandiños non era só tomar os castelos dos señores, senón derruílos completamente. Non podía quedar pedra sobre pedra. O sistema máis habitual para botar abaixo os castelos era facer buratos na parte inferior dos muros, enchelos de madeira e trapos aos que logo se lles prendía lume. Outras veces, con maior dificultade, procedíase desde arriba a derrubar pedra por pedra. E din as fontes daquela época que foi precisamente este castelo do Pambre o único que quedou en pé tras a revolta irmandiña. Unha revolta que durou 2 anos, porque na primavera de 1469 os grandes señores vanse reorganizar e iniciar a contraofensiva nobiliar. Desde o norte de Portugal, Pedro Álvarez de Soutomaior, Pedro Madruga, avanza apoiado pola cabalería daquel país ata as proximidades de Santiago. Alí, reúne o seu exército co do arcebispo Fonseca, que avanza co nobre Juan Pimentel desde Salamanca. Mentres, desde Ponferrada, o conde de Lemos, a quen se lle une Pardo de Cela, dirixe as súas tropas ata Monforte. Fanlles fronte os exércitos irmandiños capitaneados por homes da baixa nobreza, como Diego de Lemos, Alonso de Lanzós ou Pedro Osorio. Contan que a batalla decisiva contra os irmandiños tivo lugar aquí, no Monte da Almáciga, que daquela estaba nas aforas de Santiago. Tamén din que a cidade resistiu 3 meses, pero que ao final os irmandiños foron derrotados. Pero, que final tivo aquel alcalde irmandiño de Betanzos? Aquí, no Museo das Mariñas, en Betanzos, podemos atopar o sepulcro de Afonso de Carballido, xusto ao lado da súa muller, Clara Sánchez. Afonso de Carballido era un home rico e de prestixio, que seguramente tras a revolta puido volver ás súas actividades mercantís. Polo xeral, os grandes nobres, ao volveren aos seus feudos, non actuaron contra os dirixentes irmandiños en forma de represalias violentas, pero puxeron en marcha outro tipo de vinganza. A vinganza dos nobres foi obrigar aos campesiños a reconstruíren os castelos. Contabilízanse 45 fortalezas reedificadas, entre elas as dos Andrade, que os irmandiños de Betanzos e das comarcas veciñas destruíran. Pero a victoria dos grandes señores foi pírrica, porque de seguida comezaron entre eles as disensións, e porque pouco despois os reis católicos van achicárllelo o poder coa súa política centralista. Coa derrota dos irmandiños, Galicia deixaba pasar a oportunidade de ser dirixida pola incipiente clase social burguesa, unha clase que en Europa impulsaba o Renacemento. Terían que pasar máis de 300 anos tras a revolta irmandiña para atopar outra fazaña bélica que implicara, como daquela, a toda a poboación galega nunha causa común. Falamos da Guerra de Independencia ou a Guerra contra o Francés, que de novo levantou a todo o pobo galego, pero desta volta contra un inimigo estranxeiro. Co pretexto de invadir Portugal, o exército de Napoleón entrou no 1808 en España co beneplácito do rei Carlos IV. Pero pouco a pouco as tropas foron ocupando parte da península. A toma pacífica rematou o 2 de maio, cando o pobo de Madrid se ergueu contra os franceses. En Galicia, o levantamento iniciouse o 30 de maio, na cidade da Coruña, aquí na Praza da Fariña, que hoxe lle chaman Praza de Azcárraga. A revolta enseguida se estendeu por todas as cidades e vilas galegas, e o 7 de xuño constituíuse tamén aquí na cidade da Coruña a Xunta Superior do Reino de Galicia. Aquela xunta asumiu a plenitude do poder político, e sobre todo, tivo como finalidade organizar un exército propio para impedir o avance das tropas francesas cando estas se decidisen atacar Galicia. O certo é que aínda tardaron uns meses, o que deu tempo a que, ademais de organizar un exército galego, se puidese contar coa axuda dos ingleses, que intentaban frear o avance de Napoleón en toda Europa. De feito, sería o propio Napoleón quen planeou desde Astorga a ocupación de Galicia nos primeiros días de xaneiro de 1809. Segundo os plans de Napoleón, a ocupación ia dirixila o mariscal Soult, a quen lle seguiría o mariscal Ney. Desde Astorga, o exército de Sul comezou a perseguir o exército inglés, que ao mando de John Moore comezou unha retirada cara a un porto galego. O exército de Moore cruzou o porto de Pedrafita e chegou ata a cidade da Coruña co exército de Sul pisándolle os talóns. Ao mesmo tempo, o exército formado e financiado en Galicia tamén comezou unha retirada cara ao sur, quedando acantoado nun lugar entre Monterrey e Oímbra. Ese exército estaba dirixido polo Marqués da Romana, quen o pobo deu en chamar Marqués de Romerías por ter o seu exército agochado mentre os franceses se paseaban por Galicia. Finalmente, aquí en Elviña foi onde se enfrontaron as tropas de Mur e de Sul. Curiosamente, este lugar que foi campo de batalla hoxe é un campo de fútbol, un deporte xenuinamente inglés. Aquí no Museo Militar da Coruña está exposta esta maqueta que recrea a famosísima batalla de Elviña. En Elviña enfrontáronse 16.000 ingleses contra 20.000 franceses. O curso da batalla era incerto ata que o general Moore caeu gravemente ferido. Moribundo, Moore ordenou que as súas tropas embarcasen no porto coruñés. Co exército inglés en retirada, os franceses tardaron en ocupar Galicia tan só 15 días. Nesta tumba descansa o corpo de John Moore, aquí nos xardines de San Carlos, na Coruña. Moore quedou na memoria colectiva como a un gran militar, pero houve moitos outros heróis anónimos na guerra contra o francés. Sen exército regular que o defendese, o pobo levantouse contra o invasor. Foi a través da guerra de guerrillas, coa que non contaban nin Napoleón nin os seus xenerais. Precisamente diso trata a nosa seguinte historia. Polos camiños da Bisbarra de Valdeorras avanzan tres soldados franceses, dos denominados dragóns. Pertencen á división do general Marchand, que acaba de chegar á zona. Van en busca dun muiño próximo para conseguir provisións de fariña. Necesítase pan para a tropa. Localizado o seu objetivo, un dos soldados fala nun elemental castelán co muiñeiro, Xosé da Riba. Con ameazas, o soldado exixe dunha cantidade de fariña para o día seguinte. En total, 4 quintais, ou sexa, uns 200 kilos, que era o que podía moer un muiño desas características en 24 horas. Xosé da Riba acepta, e os soldados quedan en recoller a carga o día seguinte. O exército móvese ao ritmo do seu estómago. Esta é unha célebre frase de Napoleón que pode aplicarse á campaña das súas tropas en Galicia. Os franceses necesitaban comida e o pobo non estaba disposto a dárllela. Puxéronlles aos invasores todos os atrancos no seu abastecemento e nos transportes. E a dicir verdade, parece que tiveron un éxito notable. Pola noite, pouco despois da visita dos soldados, o muiño convértese no escenario dunha reunión secreta convocada polo propio muiñeiro. Participan nela Xosé da Riba e a súa muller, un cura, un fidalgo e varios campesiños. Forman parte dunha partida ou alarma, que é como se lles chama as cuadrillas que lles están facendo fronte aos franceses. Vamos, o pan que nos faremos. Non o podemos entregar ao enemigo sin loita. Debemos loitar. Grano non se lo lleva a nadie. Ya le digo, é un minuto, rey. A comarca de Valdeorras tivo unha grande actividade guerrilleira desde o inicio da ocupación francesa. Este era un lugar estratégico para interceptar as comunicacións entre Galicia e Castela. As partidas atacaban continuamente as tropas napoleónicas e tiñan ao seu favor un factor decisivo. Coñecían o terreo e as congostras, uns camiños impracticables para a artillería francesa. As partidas, tamén chamadas alarmas, xurdiron espontaneamente por toda Galicia, con máis forza na zona sur, onde exercían un menor control os soldados dos mariscais Sul e Ney. Os xefes da partida na súa maioría eran curas, abades, fidalgos e militares retirados, defensores dos privilexios do antigo réxime, que se vían ameazados polas ideas reformistas francesas. Na base estaban os labregos, que loitaban por defender o seu gando, colleitas e propiedades. En total, ao redor de 200.000 persoas integráronse nas partidas, que se nun principio se formaron de forma espontánea, despois pasaron a ser coordinadas polo xeneral Marqués de la Romana. As mulleres desempeñaron unha importantísima labor de enlace e auxilio, e tamén loitaron con armas contra o invasor, como as mulleres desta vila de Larouco, na mesma comarca de Valdeorras. Tal e como advertiran, os dragóns do general Marchand volven cara ao muiño para recoller a fariña. Nada lles fai sospeitar que dun momento a outro van caer nunha emboscada. Agochados entre as árbores de amaleza están os membros da partida, vos coñecedores do terreo. Cada un coa súa arma, silenciosos, tensos, ya espera do sinal de ataque. ¡Ahora! A guerrilla galega logrou en poucas semanas mermar e neutralizar o exército francés no rural, o que obrigou aos franceses a trincheirarse nas cidades. Por iso, o seguinte paso da guerrilla foi asaltar as urbes. A primeira, esta de Vigo. Ás ordes do militar Bernardo González, alcumado Cachamuiña, o pobo reconquistou Vigo o 28 de marzo. Vigo foi a cidade de España que menos tempo estivo en mans das tropas napoleónicas. Tan só 58 días. A batalla definitiva contra os franceses produciuse aquí, en Ponte Sampaio. O 7 de xuño de 1809, os homes do Mariscal Ney sufriron unha grave derrota cando tentaban cruzar esta ponte. Aquela derrota fixo que o exército francés deixase definitivamente Galicia. Botaron aquí só 6 meses e perderon a metade dos 58.000 homes cos que entraran. Unha crúa derrota para o que daquela era considerado o mellor exército do mundo e unha gran victoria para o pobo que pola contra foi o gran perdedor da nosa seguinte historia. Este é o monumento dedicado aos republicanos falecidos no campo de concentración de Camposancos, na Guarda. Este monumento lembranos as atrocidades cometidas durante a última contenda que se librou no noso país e que viviron moitos dos nosos pais e avós, a Guerra Civil. É certo que en Galicia non houbo fronte bélica, pero o que si houbo foi outro tipo de violencia presente en toda a guerra, a represión. A sublevación militar contra a República non precisou en Galicia máis dunha semana para conseguir o esmagamento dos núcleos de resistencia máis significativos. O día 21 de xullo caeron a Coruña e Ferrol despois dunha resistencia infructuosa e non masiva. Os días seguintes foron desarticulados os grupos de opositores que trataban de organizarse noutras cidades. Foi o día 26 de xullo cando se someteron os dous últimos núcleos de relevancia que aínda resistían. Tui e Lavadores, daquela concello independente de Vigo. En ambos os dous casos houbo intensos enfrontamentos armados que se saldaron cun alto número de mortos e de feridos. A resistencia non tivo tempo para organizarse e ademais produciuse certa ambigüidade e confusión por parte dos representantes do goberno republicano, que non repartiron armas entre a población. A partir do triunfo dos sublevados, a represión foi sistemática. A carón desta cuneta, na parroquia de Cacheiras, no concello de Teo, apareceu o 19 de agosto de 1936 o corpo sen vida de Ánxel Casal, un galeguista que daquela era alcalde de Santiago. Como a él, moitos outros republicanos de distinto signo político foron víctimas do golpe militar. Castelao e Colmeiro retrataron nos seus debuxos o horror da represión. Diversas fontes estiman que de xullo a decembro de 1936 foron 800 as persoas fusiladas en Galicia como consecuencia de xuizos sumarísimos e máis de 5.000 asasinadas por militares e falanxistas nos popularmente coñecidos como paseos. Os cadáveres das víctimas aparecían tirados nas cunetas e contra os valados. Creouse un clima de terror co obxectivo político de parar calquera tentativa de rebeldía ou de contestación contra o réxime. Naquela situación, moitos víronse obrigados a fuxir. Nos primeiros días do alzamento, centos de persoas comprometidas coa República botáronse ao monte. Entre elas, o deputado agrarista e republicano Antón Alonso Ríos, que cun grupo dunhas 80 persoas, entre as que estaba o alcalde de Tui, se refuxaron nas abas deste monte Aloia. Esta é a súa historia. Natural de Silleda, Antón Alonso Ríos marchou de moi novo para Arxentina. Alí foi profesor e fundou a Federación de Sociedades Galegas Agrarias. No 1931 volveu a Galicia con Suárez Picallo para participar na política no ámbito agrarista e galeguista. Colaborou activamente na campaña a favor do Estatuto. En febreiro de 1936 saiu elexido deputado por Pontevedra na candidatura da Fronte Popular. 5 meses despois convertiuse nun fuxido. Antón Alonso Ríos anda só polo monte de Tebra, preto de Tomiño. Hai xa varios días que se separou dos seus compañeiros, tamén fuxidos, no monte Aloia. O cacique local púxolle prezo de 50.000 pesetas á súa cabeza. Iso obrígoe a marchar lonxe de Tui e a facelo el só. De súpeto, no seu camiño escoita voces. Instintivamente agáchase na maleza e ve pasar dous homes armados con carabinas. Podían ser cazadores, pero en realidade a presa buscada é el. Está asustado, tarda en pasarlle o pánico e non se move ata que os ve afastarse. Alonso Ríos leva xa uns días durmindo no monte, deitado nos fentos. Sabe que non pode seguir así moito tempo máis. Aquel día que acabamos de relatar, Alonso Ríos decidiu que tiña que facer algo para sobrevivir. E cal foi a súa idea? Pois vestirse de pobre e botarse a pedir polas portas. Así que unha noite chegou aquí a Torroña, no concello de Oia, á casa duns amigos para pedirlles roupa vella. Aquel día, Alonso Ríos comezou a vivir como un esmoleiro. O fuxido conseguía comida en casas particulares e dormía ás veces en pousadas para pobres e outras en palleiras ou alpendres. Pero eran tempos en que se sospeitaba de todos e de todo. Coa súa nova indumentaria e coa barba moi crecida, Antón Alonso Ríos non lle foi moi difícil pasar por pobre. Despois de andar desde Oia a Rivadavia, un día de camiño ao Carballiño, pasou por diante da porta dunha casa onde falaban varios homes. Un deles, coa vestimenta de falanxista, pediulle a documentación. Antón Alonso Ríos contestoulle que non a tiña. O falanxista instouno entón a que na próxima alcaldía pedira sin dilación papéis identificativos. Antón Alonso Ríos abandona o lugar, caviloso e matinando en que facer para construir unha identidade nova. Afranio do Amaral era un naturalista brasileiro, o organizador dos modernos serpentarios. Eu elexín ese nome e argallei a miña historia. Isto contou o propio Alonso Ríos nas súas memorias, o señor Afranio, ou como me rispei das gadoupas da morte, memorias dun fuxido, escritas moitos anos despois da Guerra Civil. Tras o encontro co falanxista, Alonso Ríos decidiu cambiar o seu nome polo de Afranio de Amaral e fixose pasar por un esmoleiro portugués. En outubro de 1936, Alonso Ríos, xa convertido no señor Afranio, chegou aquí a Sorribas, no concello pontevedrés de Forcarei, a pedir traballo como criado. E déronllo nesta casa, na casa da señora Carmela. Aquí soubo por un xornal que fusilaran o seu curmán, Emilio Alonso Paz, e a outros compañeiros e amigos. 10 meses despois de chegar ao lugar, o señor Afranio tivo que deixar Sorribas. Despois de fuxir de Sorribas, Alonso Ríos chegou á parroquia de Moreiras, no concello ourensán de Boborás, onde leva xa un ano traballando como xornaleiro. Aquí, pensa por primeira vez en organizar a súa saída de Galicia. Escribe xa un amigo arxentino para ver se lle pode enviar a partida de nacemento dun curmán para suplantar a súa personalidade. O obxectivo é conseguir os papéis para viaxar á Arxentina. Para iso, necesita tamén unhas fotos. Esta é a foto que fixo Alonso Ríos aquí na Alameda de Ourense. Pero, contrariamente ao que pensaba, non a puido utilizar no pasaporte. As súas xestións para fuxir á Arxentina fracasaran. Así que, na fase final da guerra e perdida xa a esperanza dunha España republicana, Alonso Ríos convenceuse de que a única solución que lle quedaba era pasar a Portugal. E iso sabendo o perigo que corría. Unha noite de mediados de xullo de 1938, Alonso Ríos conseguiu cruzar a fronteira portuguesa e chegou á Serra da Peneda. Alí estivo un mes agochado nunha cova. Un pastor local axudou a chegar ao Porto e a Lisboa. Na capital portuguesa, por medio do cónsul francés, conseguiu un embarque para Casablanca, en Marrocos. E alí, por fin, obtivo un pasaporte que lle permitiu cruzar o Atlántico e chegar á Argentina. O 29 de xullo de 1939 chegaba a este porto de Buenos Aires Alonso Ríos a bordo do buque Lipari. Os exiliados recibirono con alegría porque a súa proeza foi considerada como un acto simbólico de resistencia. Remataban así 3 anos de angurias e deixaba atrás moitos compañeiros mortos. Pero Alonso era un loitador e aquí en América seguiu pelexando políticamente polo seu país. Participou xunto con Castelao en 1944 na fundación do Consello de Galiza en Montevideo. E tras a morte de Castelao, o propio Alonso Ríos asumiu a presidencia do Consello. A historia de Alonso Ríos é, sen dúbida, unha historia de resistencia, unha das incontables que houve durante a Guerra Civil. Foron moitos os que levaron as feridas da contenda no alén do mar, pero sería aquí onde os soños de moita xente morrerían para sempre. Soños como os dos republicanos que morreron fusilados aquí no Campo da Rata, ou como os da guerrilla antifranquista que mantiveron viva a loita ata os anos 60. Como vimos, en todas as guerras houbo e segue habendo unha loita despiadada polo poder, pero tamén odio, dogmatismo e ignorancia. Pois aí estaba ese vídeo de historias de Galicia sobre as guerras que marcaron a nosa historia. Con esta canción de Lisca, Traballador Galego, damos a benvida ao noso compañeiro Xan, que está ao outro lado do teléfono. Boa tarde, Xan. Boas tardes, compañeiro. Moi boa tarde, que tal? Que tal nos escoitas? Bueno, escoitase ben, hai un pouco de gritería aquí na rúa, pero bueno. Pero a vos, ben. Na rúa como os cars, eh? Sí. A vos é que sí. Vaya. Bueno, logo desta semana por aquí, por terras guipuzcoanas, que casi non che dan os días para estar, non? Casi non, ainda me faltaron 15 días máis. Doutra volta xa virás. Por suposto, xa sabes que o licor café corre sempre polas veas do mundo. Home, hai que vir aquí en cheiro depósito outra vez, que isto, sabes que fluxea sempre. Ai, de paso me trouxen unha botellinha de pacharán xentileza dun compañeiro de Cintilic de Machura Bruan. Mi madriña. Bueno, pues Machura Bruan. Machura. Vai, vai. A ver se che vai machurar a burúa. Ten cuidado con eses licores, pero bueno, damos fe de que se pacharán ten tanto nivel como o licor café, pero bueno. Como licor café, pois sí, ao final, pois, despois do licor café da pasada semana, pois, tan borrada, e volta a casa. Non sin antes facer a pertinente ficha nos bares do antigo do casco vello. Hombre, ai. Bueno, meu, vamos a ver que nos contas estamos aí pendentes desas novidades do que está a acontecer na Galiza e bueno, sabemos que o final, o día de onte, pasaxe aí por esa xornada de radio, a primeira xornada de radios libres e comunitarias do noso país, non? Sí, efectivamente, onte pola tarde, bueno, foi durante todo o día, pero eu pude nada máis achegarme pola tarde, a xuntanza de radios libres e comunitarias daqui do país, da Galiza, feita no Centro Social Sentario do Pichel, en Compostela, e compartillando bastantes coñecementos e incluso innovacións á hora do que se pode chamar o fin de festa. Bueno, sí, non me que falaras do bingo musical, da regueifa de DJs e da timba poética. A timba poética, non? E a timba poética, efectivamente. Pero bueno, vamos primeiro co importante, que bueno, os obradoiros que fun eu foron os de streaming, ou un pouco máis técnico, máis para non é que o diga eu, senón que saiu no propio obradoiro para máis para frikis radiofónicos que para locutores, por suposto sempre con software libre. Os compañeiros de aquí da radio de Coruña, que non é propiamente unha radio libre, sino é máis unha radio universitaria, apresentaron o seu software chamado Radio Co, un software, a verdade, bastante útil para o que é o funcionamento diario das radios. A verdade é que coa cantidade de programas que eu me quedei sorprendido, a cantidade de programas que ten Quack FM, o sea, programas quincenais, programas mensuais, a falta de espazo, literal, prácticamente non teñen nin que recorrer a programas de outras emisoras, é un software baseado en código aberto, moi útil, é feito por un rapaz que actualmente vive en Londres, pero sigue actualizándolle o software, pues, tempada tras tempada. Radio Co, se chama o programa? Radio Co. Pero sí, que no. Sería así como que temos aquí o Zara Radio para facer listas de... É un pouco máis avanzado que o Zara Radio. Ah, o sí. Sea, xa, digamos que unha mestura de Zara Radio, de Audacity, e ainda por riba sube os podcasts automáticamente a os RSS ao que a rede. Sí. Ostras, pois está ben sabelo para pasar esa información aquí aos compañeiros de... Sí, informei pertinentemente o friki de Sinchili para que tome nota. Ah, moi ben. Bueno, pois eso no tocante a software, porque sería bastante lioso agora mesmo explicar todo a través das ondas, pero bueno, simplemente tanto para, o sea, para quien le pueda ocasionar ser pertinente, pues Radio Co, software de código abierto para que o funcionamiento, para hacer una grella de programación de un xeito muy sinxelo, fácilmente administrable. Vaya, vaya. Bueno, tía... un poco os segredos do streaming, os tipos de software de streaming, un pouco de, vamos, de tutorías. Claro, a xente ali, por exemplo, a xente que non controla moito de Linux, pues está un pouco perdida. Pero bueno, ti, por exemplo, que eres un auténtico experto en códigos abertos, pois seguro que poderás poñer o tanto un pouco ao personal. Está ben, ¿aló? ¿Aló? Estamos a co. Aló, presidente. Aló, presidente. Bueno, que che iba a dicir eu? Bueno, apuntando, xa apuntamos ese software libre, ese programa que nos pode vir ben aquí para empregar na Sinxeli Guerratía. Pero, bueno, tiña unha curiosidade. Fixéchelle cara xa a esa voz que comparabas tú con a nosa compañeira Ana, con Adriana? Sí, fixéchelle cara. Moi ben, estaba un pouco estresada porque lle tocaba organizar todo, estar pendente de todo, porque había varios obradoiros simultáneos, pero sí, logo tivemos tempo de compartillar un par de cartóns de bingo e unhas gastadas de pizza na regueifa DJ. Bueno. Por outra parte, pois houve un obradoiro de teatro radiofónico que eu personalmente pasei moi ben. Bueno, pois é unha actriz semiprofesional, pois dándonos un pouco as chaves do que é a comunicación auditiva, os sons, os efectos dos sons, as entonacións, as onomatopeias un pouco tamén. Bueno, como foi un taller moi curtiño de apenas unha hora, pois acabamos inventando ou compoñendo entre varios dos que asistentes, pois unha pequena obra teatral radiofónica de un par de minutos para máis que nada para soltarse. Unha das cousas, unha das temas que temos sempre aquí co Licor Café, que esa idea sempre anduvo dando voltas por aí. Está flotando esa idea sempre, pero nunca... Non sei se Don Pedro, que a ti, Pablo, te vería moi ben ese grabado. Como crítica constructiva. logo, pois, realmente o bombazo para mí foi o bingo musical. Antes de que me pases o bingo musical, que eu quería saber se nos podías dar así algunha chave para ese teatro radiofónico. Bueno, é un pouco xogar cos sons. De feito, por exemplo, nosa obra tivemos la que representar co público de Costas. Claro. Bueno, fixéronos pasear un pouco polo... Vamos, como se fose un teatro propiamente dito, pero sobre todo para relaxar o pánico escénico, este tipo de cousas que ás veces te coiben a hora de subirte un escenario ou de poñerte diante dos micros. Bueno, pouco a pouco nos iremos desgaxando iso, porque cando chegue a casa collerei os links. Vai ti a saber se algún día no Licor Café representamos unha pequena obra teatral de radio. Eso é, sabes se hai algunha escrita ou medio feita en galego? Hai moito material por aí, feito de teatro radiofónico en galego. Pois mira, xa sabes o que nos tens que pasar. Sí, por suposto. Eses ligazóns para poder descargar aquí algún teatro e, bueno, aquí entre os tres a ver se artellamos algo. Bueno, entre os tres as que se animen tamén. Home. galego falantes non queran profundizar no idioma galego. Tamén moi útil, por exemplo, para iso. Que che vou dicir eu? Tamén dúas preguntiñas así antes de que me pases o bingo musical, porque aí eu tamén teño curiosidade, porque bueno, quedeime como a ti con esas tres propostas para de peche de festa, pois pero bueno, antes diso unha era como viche a saúde das radios do país, e dúas se chegou alguén máis de Euskal Herria ou fuche tú a única representación, digamos? Bueno, vou empezar polo final, non? Fun eu a única representación ao final, pero bueno, estivo ben aí partillar con xente que sí que vivira en Euskal Herria, ainda que non fixera a radio. Algunha xente nos ten nun pedestal a nós. O sea, alguén nos escoita, non? Sí, alguén nos escoita e todo. Vaya. Que guai. Vaya. Así que teremos que afinar un pouco máis de aquí en adiante. Vaya, sempre estamos afinando, Xans, non sabes tú, como afiador. Cal era a outra pregunta? A saúde das radios, como... Saúde das radios, bueno, veste xente moi comprometida, había auténtica, o sea, bueno, o estar menos con as radios libres propiamente ditas, podíamos falar só da Filispín, da Calimera e da Piratona, pero sí que había varias radios comunitarias, radios locais, un pouco máis freelance, lonxe do comercialismo, pero non se pode falar de radios propiamente, non sei como explicarlo, propiamente libres, sí. Ainda que sí que están exentas de publicidade, de todo tipo de vicios comerciais. Penso que hai moito que facer ainda aquí. O sea, estamos a anos luz de Euskal Herria, pero salvo honrosas excepcións como a Calimera, que sí que se debía sentar a Calimera toda a experiencia acumulada. Logo, pois, como contaban anécdotas das épocas pre-informáticas, por así dicilo, de antes de que chegasen os ordenadores ás radios libres, que ao fe que na Cincilic tamén temos moitísimas anécdotas, ou teñen os nosos devanceiros auténticas historias que contar de como facían, de como emitían, de como xuntaban os casetes. Bueno, devanceiros parece que como se morreran, ainda hai xente en pé. Bueno, devanceiros no sentido de antecesores. Sí. Antecesores no cargo. Aí está. Xente que ainda, que bueno, que mantuveron e manteñen e ainda perviven aí por manter este proxecto en pé, e dos que temos que agradecerles que por lo menos cando chegáramos tivéramos a oportunidade de estar aquí nestes estudios, non? Dende logo. Eu teño unha pregunta tamén. Pregunta. Pois, se había alguén de Radio Clavi. É unha radio que había en Lugo, que eu intentei contactar con un rapaz que aleva ali, pero nada. Pois non cho podo responder porque non o sei. Ah, vale. O sea, quero dicir, si estaba, non se manifestou como tal, ou igual cheguei un pouco tarde, porque pola mañá sí que fora todo tema de debates, encontros, cambios de impresións, entón aí probablemente sí que sí estivo, pero pola tarde eu, bueno, cheguei como quen chega tal, preguntei pola compañeira Adri, bueno, hasta que me presentei en plan de veño da Cincilic, gracias, de Rereta, facemos o programa en galego, tal, pues, realmente o resto do mundo non se presentou. Claro. En plan de, pois, pues, esa típica ronda de presentacións. Bueno, ese misterio resolveremoslo seguramente algún igual día. Igual nos está escoitando. Igual. A ver. Bueno, pasamos ao bingo, non? No, primeiro, antes que o bingo sempre a liña. Ah, bueno, tamén te razón. No, o do bingo eu casi prefiro non contalo, E logo. Porque é unha cousa bastante exportable, podemos sorprender. tanto as audiencias como os nosos simpatizantes da Cintilic Irratia. Vale, vale. Facémolo en off. A grandes rasgos, digamos que como en calquera bingo que se preste, ti marcas un cartón que contén números, non si? Sí. Bueno, imagino igual por onde vas, pero funciona así, non? Sí. Bueno, con música. O cartón, en vez de ter números, ten temas musicais. Entón, un señor vai pinchando temas musicais, minuto e medio, non, nunca pon a canción completa, e ti vas tachando. Pero co engadido de que a ti nunca, o sea, ao público nunca se lle di que canción é a que está soando. Xa, imagino. Tens que estar atento para deducir o título e logo mirar se o tes no cartón. Sí. Pois está moi ben, Boa, unha idea original, brutal e divertidísima. Vai. Sí, entretido. Pero... non me tocou nada. Vaya. Non estabas atento. Bueno, o premio era o premio para a liña era unha camisola da Calimeira e outra e o bingo pois un lote de produtos da Calimeira. Moi ben. Pois sí. Está unha idea genial, eh? Sí, eu marchei encantado. Co engadido de que neste caso era un bingo musical colombiano, entón o que soaba casi todo era cumbia. Uf, que difícil. Prácticamente ninguén coñecía as cumbias, os intérpretes, e había que estar atento, había que estar realmente atento. Xache, digo, joder, pois sí que ten nivel, Pero bueno. Impartido por un rapaz galaico colombiano. Bueno, brutal. Sí, moi ben. Faremos o cintibingo algún día. Sí. No se caiba a menor dúbida. Así que se sabedes que estas magdalenas igual veñen quentiñas e comprenen. Igual antes, vaite a saber. Igual antes. Ainda están aí as de castaño antes. Sí. Igual a unha terza galega tamén. Sí, creo que son máis aceitadas incluso para castaño que para galenas. Sí. Pero bueno, esa timba poética. Bueno, a timba poética estivo moi ben. É unha especie de recital poético. Neste caso, o grupo poético que interpretou se chamaba Esbardalle. Cun corte clarísimamente feminista, e bueno, consistía en, bueno, o grupo van recitando poemas, era un recital poético cunha guitarra ao fondo, pero calquera podía participar, interrumpir, erutar ou facer o que lle prestase. Entón creaba unha cousa moi participativa. Calquera do público, o público participaba, o sea, digamos que alguén, o sea, o grupo Esbardalle eran as que comenzaban un pouco a mover o tema, pero logo calquera podía participar. Botando un poema ou versos ou regueifa. Un poema, un verso, cantar unha canción, soltar unha estupidez, calquera cousa. Que impresionoume unha señora que estaba ali que contou un par de contos así rapidinho, bueno, debía ser bastante asiduo a sentar o pichel porque ali todo o mundo a coñecía, e nada, despois veo a regueifa DJ que, bueno, me decepcionou un pouco porque eu esperaba algo máis que fose así como un verso hip hop ou algo semellante, pero non, eran un par de DJs picándose. Un pinchaba reggae, outro pinchaba cumbias, e un terceiro pues, pinchaba cousas tradicionais galegas. Bueno, non, digamos que digamos que tiña menos originalidade da que eu pensaba, pero claro, como a esas horas xa o licor café corría moito polas veas, pois foi divertido igual. Pois está ben, vai a tres ideas, vai a fin de xornada, desa primeira xornada de radios libres e comunitarias no noso país, que feito na Calimera, bueno, na Xentallo do Pichel. Tres ideas bastante exportables. Sí, sí, o vino musical xa me encargo eu de prepararlo. Non se preocupe. Non se preocupe. Vale, pasamos o teu teléfono xa tamén por línea para que... Pero bueno. Bueno, outra cousinha máis que tamén antes de que se nos morra o tempo aí, o sea, sabes se vai repetir o caso ou vamos ter unha segunda xornada de radios libres ou... Sí que volveremos a ter. A xente quedou con ganas, non? Entón. Sí. Moi ben, esperemos igual poder presentar o noso programa ali un pouco en público para ver se nos collen algunha radio máis. Sí, estaría ben. Bueno, o serio xa da xornada de hoxe pois era a manifestación en contra da ilegalización de Causa Galiza. Hoxe en Santiago pola mañá, non? Hoxe en Compostela tamén. O sea que fin de semana completo na capital do reino. Sí. Bueno. Menos mal que me mandaron pronto pa cama. Pero bueno, hoxe pola mañá tuvo lugar esa manifestación que bueno, por esa en contra desa legalización de Causa Galiza e sabemos algo porque vin aí como que aceptaron un recurso de, bueno, en contra desa legalización e non sei como quedou. Bueno, o tema sigue pa diante, hoxe era o día de manifestar a solidariedade coas compañeiras de encausadas de Causa Galiza, va la redundancia, y bueno, a manifestación foi bastante máis concorrida do esperado. Unha paradoxa que se deu porque organizacións como a Nova se adheriron ao manifesto da manifestación, pero non vi ningún militante da Nova. E, sin embargo, organizacións como o Bloque Nacionalista Galego, que non se adheriu, sin embargo, había bastantes militantes do Bloque Nacionalista Galego presentes ali, bueno, solidarizándose coas compañeras encausadas. Contra a ilegalización pois do colectivo político Causa Galiza. Vaya. Bueno, xente, o sea, curiosidades do noso país tamén, non? O sea, sí. Pero bueno. Sí, cousas do noso país. Bueno, polo menos pola parte de asistencia e tal, podemos confirmar pola túa banda que foi máis concurrido do que se agardaba e ainda se, bueno, hai fotos nos xornais doxe en Sermos, Praza e Diario Liberdade, bueno, varios máis, bueno, parece bastante, hai bastante xentiña. Vamos, pasei un domingo pola mañá. Ainda non tiven ocasión de achegarme a ningún computador. Pois cando poidas. Además parece que nunha sales tú, o sea, pero sí, bueno. Ainda non cheguei a miña casa. Pues vaya, camiño vas. O mundo do deportivismo nos leva a estas cousas. Vaya. Voltamos co fútbol. Sí, vamos a deixar o fútbol que levo unha semana de fútbol. Pero bueno, esa manifestación entre fútbol e tamborradas. Vaya. Que che vai preguntar eu? Estos de Causa Galiza siguen todavía cos cargos, non? Non sei. O sea, por o momento penso que sí. Bueno, sabemos que sí que se aceptou un recurso de Causa Galiza, pero eu, por exemplo, me enterei en plena mania e ainda non me Bueno, que tal? Estaban ben todos? Ainda non me documentei pertinentemente. E bueno, estaban ben de ánimo e todo, non? Se xente... Sí, sí, moi ben. Vale, vale. Bueno, eso é importante. Non tiven ocasión de saudar a nosos compañeros antes, pues, escoitando. Que sí, que saiba que estamos con él. Sí, Bueno, tamén tiven ocasión de atoparme cos compañeiros do Centro Social Xebra de Burela. Bueno. Non sei se coñeces ese povo. Sóname, sóname. Que bueno, que sí, que se achegaron a me saudar. Aí está. Bueno, partillamos aí despois un viño con eles. Pois un recordo para toda esa xente, e para xente tamén de Causa Galiza, que bueno... siguen esas 9 persoas encausadas nesa atropelo, bueno, do que aquí en Euskal Herria estamos bastante acostumados, e bueno, que parece que ten xa tamén continuidade no noso país, como denunciamos no seu día. Se non lembro mal, foi o pasado mes de novembro, e que bueno, pouquinho a pouco, o sea, vai pasando o tempo, pero os actos de solidaridade con isto vanse repetindo tamén ao longo destes meses. Hoxe, porque bueno, fai pouco unha rolda de prensa, e tamén agora ten continuidade con esta manifa no día de hoxe, e bueno, a ver esta xentiña, a ver se por no menos libran de todos os cargos que lles piden deste estado, vamos. Como anécdota, pois a compañeira Adriana reiterouse nas súas desculpas por confundirnos de programa. Nada, dicen que non se preocupara, que ali a broma foi que a broma en Sicilia foi que se plantexaran pagarnos a viaxe para que estivésemos nas xornadas. Vaya. Esa sí que foi a broma, vamos. Pero bueno. Pois bueno, pois xa te iremos escoitando máis, non? Porque bueno, xa vamos chegando xa ao final, non? Sí. Non sei, xa perando perdido aquí cos minutos. Espera. Quedan 8 minutos. Xa che vamos dando tempo aí para que vayas chegando a casa. Sí. Bueno, a ver se me podo chegar á barra primeiro. Bueno. Xa escoitamos algo de ruido, escoitamos para a técnica. Sí, para a técnica. Pero nada, pola miña parte, decir que estive moi contento de volver a estar aí outra vez. Se alguén dos meus amigos e amigas me escoita, que non puiden saudar, nin quedar con él, nin nada, pois que me disculpe, pero que siga escoitando Cintilic Irratia, e na que se xa a Loxanía terá a miña presencia. Está, pues, baixo o copo dun licor café. Serán pasados, bueno, como diste, que vayan transmitidos polas ondas, pola miña parte tamén xa sabes que a ver se máis cedo que tarde estás outra vez nos estudios da Cintilic, e te temos aquí en directo outra vez. Para a vindeira semana xa che vou poñer os echecolanas de que lles expliques a nosa audiencia que tal foi o concerto de Tajón Prieto e los Guajalotes nas festas do Antigo, e o tipo de persoeiros deportivistas que puideches coñecer. Pois sí, xa lle lo contar, pero isto será a vindeira semana e vou vai contar Pablo a todo detalle. Pero bueno, pois meu, hasta a seguinte, hasta o vindeiro domingo. De que o vindeiro domingo é saúde, moito licor café, por suposto. Aí está. Pois nada, que chegues sano e salvo a casa. Parei por chegar. Ata vindeira. Acabo de atopar agora mesmo o meu amigo Marcos, o francés. Ah, amigo, pois dalle unha aperta dende aquí. Que me ten un licor café aí preparado na barra do bar. Pois unha aperta para el tamén. Licor café berciano, Que non é menos. Bueno, meu, ata vindeira. Bueno, de vindeira semana é moito licor café. Igualmente. Ata vindeira. Fortes apertas. Agur. Pois aí... Pois aí rematábamos... Nos despedimos do compañeiro. Sí, porque, bueno, xa... Quedannos seis minutiños. Seis minutiños, despedir o programa, unha cancionciña e... Sí. E xa logo comeza o programa de Tocata e Fuga tamén, os compañeiros que de radio que veñen logo de nós, como a puntualidade do reloxo manda, pois aí está. Pois sí. E bueno, dicir único igual que nos quedaba así por falar e de comentar era que tamén o cerco xa no día de hoxe, esa acampada que tiña lugar en frente de en Santiago e que levantan esa acampada, pero bueno, dicen que van continuar coas movilizacións. Tamén había novas aí de que o sector lácteo está anunciando campaña de boicot contra Lactalis, unha distribuidora de leite que parece ser que non está cumplindo os acordos que se habían fixado. E así vai o mundo polo noso país. Logo desa charla con Xan Sí. Nada. E bueno, despediremos poquinho a pouco o programa de hoxe, non? Sí. Nada, eu estaba vendo aquí o entroido ribeirao, que non sei se ano pasado ao final falamos del ou non. O entroido de Enchantada. Sí. Eu creo que vai quedar para o vindeiro programa xa. Sempre estamos aí co... Pero co lembro que o ano pasado queríamos falar deste entroido, desa, bueno, desa parte de Lugo, non? De Chantada, que ten lugar en varias parroquias e que no século pasado deixarase de celebrar e agora... Pues igual, pues... Sí, pero bueno, como xa eu xa me perdo cos antroidos galegos, é que hai mogollón. Aí hai unha pasada, sí. E non coñezo ningún, así de... Eu tampouco. De primeira man, non? De primeira, aí está. Pero... Eu teño pendente ir a... Pois a Xinzo ou algunha parte, nalgún entroido que algún día farei, este bueno, ano tampouco. Sóname de que igual algún compañeiro de Dalavedi igual se achega a alguna desas vilas, non lembro ahora, non me ven. Pero bueno. Non sei. É un bon plan, porque sí, se pode achegar e teñes a oportunidade pois de coñecer, porque bueno, é todo falanche tamén claro. E bueno, as imaxes o que che transmiten esa antigüedade que ten esas celebracións bueno, están atados a nosa natureza, non? Como persoas. Sí, por iso. Pois nada, quedará para o vindeiro programa porque xa temos que marchar. Xa quedades todos coa intriga. Pues sí, para o próximo domingo. Sí. Bueno, pois nada, despedímonos con outra canción de Lisca. Luita. Bueno, pois que teñades todos unha boa semana. E ata vindeiro domingo. Ata vindeiro domingo.